se, že teda nevěděla, že mám vůbec organizace, nám řidi přispěl, že to je normální a že teda, když přijde odpoledne později, se teda domů vyberá, že je v místě svého bydlí. A to jako poslím za. Třicetiletá kráva! Třicetiletá kráva! Pak na bebenami nasadili, hadi se hadrem utěcili. Teď na to řekne, že se dějí, poslední krávy se vyspějí. Že se můj stará, třicetiletá kráva! Říkají, že prý každá kráva a v každém věku mléko dává. Mě vůbec nikdo nepochopí, najednou se to ve mně schopí. Zvu, já jsem stará, 30 letá, 30 letá.